إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برام بي عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل سوبا جوجوت شي سنو تيري بودي شرح الجامع لعبادة الله وحده. مملني درس بينك مموي درس بمج شي تيري بي نجي سنت برام بي تبارك وتعالى شي توفيقم أك جابان دلم ndax kat tambale dara sunu borom bi may la afiya katanal la ba lolou mat wax deug yalla lu reey la xewal gu magala motax ñuy wax nan alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu ssalihat bu ko defee borom téré bi ma nga doon wax nan wëlbati ben ci xéetu jaamu yoyé defal ko kenen ko dul borom bi tabaarak wa ta'ala wala bok nga jël lenn ci xéetu jaamu yi diko defal borom bi tabaarak wa ta'ala boole kenen lolé mom moy bokalé mangok wa shirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ne bokalé moy nga wutal borom bi tabaarak wa ta'ala ndend da fekk mom dongu moy ki la bind wa wu ndend bobé ci fan lay duggu da fay duggu ci jaglé yi nga xamné sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom dongu moko mom ta muy lan ta muy ay jëfëm ak mindeefam mango ay jëfëm ak ya nga xamné moy ay momélam lolu jaglé ak sunu borom la amut benn mindeef bu ci am cër ñaarel ba moy ak bi nga xamni sunu borom daf ko am ci kaw yi jaamam te moy ñu jaamu ko mom dong lolé kadalika jaglek borom bi tabaarak wa ta'ala la benn mindeef amu ci jeex ñettel ba moy jagle nga xamanteni ni sunu borom da ko jago ci ay turum ak ay melokanam mindeef amu ci jeex kon ñetti sa yo ci jele len nga wëlbati ko jaglel ko mindeef wala nga jël ci lenn diko defal borom bi tabaaraku wa ta'ala boole ci mindeef dal di ngay tabbi nak ci bokale mune mom bokale momé riyaayam tollu na ca sunu borom ne inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida mune deug deug de sunu borom tabaaraku wa ta'ala du jéggelé ñukoy bokalé wayé di dina jéggelé benen bakkar budul mom lu yes bokalé ñel ku ko sop mune képp ko xamni bokalé nga borom bi tabaaraku wa ta'ala dal li ngay sank sank gu bir wala bok sank gu sori dalalan ba'ida moy sank gu sori nga gis ay bi kon bokko na ci ay yi woné tarayu bokalé ni mu nekké zulmun azim nako luqman don waxé ba muy yar domum ne ko ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim yow sama dom bul bokalé yalla ndax bokalé kat togn la bo xamni togn wu reey la togn wu mag la nga gis kon ay bi bokku ci ay yi woné ne yawmal qiyamati kat ku fa dik indale bakaru bokale desu dako jegal waye nak benen bakar bo xamanteni yesna bokale bo boba day nek tahtal mashi'a moy ci sufu ciobare borom bi tabaarak wa ta'ala mangok bu ko sobe mu mbugal la bu ko sobe mu jegal la waye bakaru bokale mom sunu borom neena duko jegalé ka nga xamanteni ni dik na yowmal qiyamati dal dikoy indi mangok kadhalika nekkana ca wone go xamante daf koy wone bokale kat bi ki nga xamni dafa weddi borom bi tabaaraku wa ta'ala mi ngi ci reer reer gu sori donte bax leena fi ci aduna donte mi ngeek fi ci aduna ak ludul jeex donte mi ngeek fi ci aduna ak lu ne gagne suñ ko mëne waxe nonu mangok ndax ludul jeex mom amut mangok waye waxin la rek pour woné bari wayu lamu yor mangok donte yor nako fi ci aduna de waye de koku de minki reer go xamné reer gu sori la mune sunu borom neena may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar kep ko xamanteni ni dal di ngay bokale yalla a sunu borom de aramal na ci yow aljanna aljanna mom sunu borom aramal nako ci yow wa ma'wahu an-nar sa mujju way sa place moy sawara sunu borom mune togn kat yi manam bokale kat yi beskorok duñu am ku len di dimbali Cheikh Fawzan mune lolé dal lu leer la muy tektale ci aya yoyé di woné di tektale né mom bokale kat bakkar la bo xamni wuray la mune sunu borom né inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sa borom de du jéggelé du balé ñukoy bokalé wayé de dina balé lu yes bokalé ñel ko ko sopp mune kon su fekkentene bokalé kat a mom nek na bakkar bo xamanteni ni day tax ba boko déwalé dé su lu jéggel gis nga ko té benen bakkar budul mom boko déwalé a bu sobé borom bi tabaaraku wa ta'ala mu jéggel la mune kon lolu day woné né bokalé moy bakkar bi gëna reuy moy bakkar bi gëna mag mo gëna reuy njaalo mo gëna reuy jël alalu jambur mo gëna reuy nan sangara mo gëna reuy lek riba waye gis nga nit ñi tay bakkar yi lañ gëna reuyal ke bakkar yi bokalé mago buñu gisé mandikat commencé diko sekkato sekkato mandikat té bo deful ñinga xamanteni ñinga sekkato mangenté mandikat ba ñinga ci xéetu bokalé yu reuy mago sétal li lolu lu muy woné moy ñaak dégg diina ñaak dégg islam ñaak comprendre lan moy islam mago mune ndax bakkar yi muy ay satchak nan sangarak yoy yeb mago bu sobe borom bi tabaaraku wa ta'ala mu jéggal lako bakkar yo dañu nek tahtal mashia mago bu sobe borom bi mu jéggal ko bu ko sobe mu mbugal ko boromam mago bakkar yi gis nga ko noné la mel tahtal mashia ci soufu ci obere borom bi tabaaraku wa ta'ala mago mune yi bakkar du bakkar yi nga xamni day tax nit ki sax safara dedet dañ leen di mbugal lu tollok lañ defoon ci bakkar lu tollok ci sangara gañ doon nan ci ay bakkar ak njaalo gañ defoon sacc gañ defoon ak yu deme nonu danañ leen ko mbugal su fekke borom bi jéggalu leen mangok dañ leen mbugal lu toll nonu gannaaw sa nak mu génné leen fa nga xamanteni ni mom moy safara mune lolu ñan la moy ñi nga xamanteni dañoo bokku ci ahlu tawhid ahlul iman mangok ñi nga xamni sen tawhid yaqul ndax deewale wuñu bakkaru bokale ñom de duñ sax safara buñ leen bugale ci senen yenen bakkar yi te fekk suñu borom jéggalu leen ko mu mbugal leen ci yenen bakkar yi ah dana leen mbugal kem bakkar yoyu dal di leen di genné sawara mangok waye nak bokale mi mune bokale mom suñu borom diko jéggalé ñeël ki nga xamanteni daf ko déwalé ki nga xamni dafa déwalé bakkaru bokale koku dé day sax safara abadan dotu fa genn suñu borom mune kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wama hum bi kharijin min an-nar suñu borom né niki nonu noné ñi nga xamni non lañ leen woné mbugal gi ah noné lañ leen di woné seeni jëf yeen daan jëf bu ko defé nak ñu reccu di regretter am ay remords ci jëf yoyu ñu doon jëf gis ne ndekete yoyé jëf yoyé nekkut woon jëf yi nga xamni mom la suñu borom diglé bu ko defé nak ñu am ay remords di regretter suñu borom né waye nak du leen jariñ kat ndax ñom gannaaw bañ duggé safara nak dootu ñu fa genn ndax lan dañoo dé ci bakkar bokalé sunu borom ne innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna deug deug ki nga xamni bokale na borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom dal dinay aramal ci mom aljanna aljanna mom du fa dugg safara rek yalla nñ ci borom bi tabaarak wa ta'ala musal kon fofé le bind bi yam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu ssalihat assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.